فقال هذا سبيل الله i rekao praktično kaže ovo je Allahov put prizorno ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله zatim je nacrtao linije sa desne i sa lijeve strane te prave linije ثم قال zatim je rekao هذه سبل ovo su drugi putevi على كل سبيل منها شيطان na svakom od ovih puteva stoji šeitan jedu ilaihi i poziva sebi dakle to su ti putevi stran putice ثم تلا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ovo je moj pravi put pa ga slijedite ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي nemojte slijediti druge puteve pa ćete skrenuti sa njegovoga puta zalikum wasakum bi tako vas savjetuje vasijet vam čini la'allakum tattaqun da biste se sačuvali griha i da biste bili bogobojazni onaj ko se okrene juda i od Kur'ana i od prakse Rasula sallallahu alaihi wa sallam ne sumnjivo da će takvoga prihvatiti različiti putevi i da će takav biti izložen stran puticama mnogo je uzroka koji dovode do novotarija uvođenja novih stvari u vjeru na prvom mjestu jeste neznanje o vjeri dosta ljudi drži svoju vjeru u granici ili u svojstvu običaja nasljedstva kako su stari radili tako ćemo i mi ne provjerava je li to tako je li ispravno ili nije ne zna svoju vjeru sa izvora nije nikada pročitao Kur'an ni u prijevodu hadise to mu je strano i nepoznato u prijevodu imaju hadise knjige o tome napisane nije se tim bavio jednostavno nije bio zainteresovan nije bio u takvome društvu da mu neko kaže da to radi da čini ne zna je u vjeri ako ne zna šta je pravo nema sumnje da ćeš mora nešto uraditi što je krivo bez obzira koliko htio i želio pravo da radiš i uradiš ljudi što se više odmiču vremenom od Resula sallallahu alejhi ve sellem od njegovog vremena sve više je neznanja a sve manje je neznanja i vidimo iz onoga hadisa koji je spomenut prije koji bilježi imam Ebu Davud i Tirmizi kaže je hasan sahih men ja'iš minkum fe se jerah ilaten kehira ko bude živio poslije vas, meni vidjet će od vas, vidjet će mnoga razilaženja. Dakle, razilaženja će doći nakon vremena Resula sallallahu alaihi wa sallam. U drugom hadisu, koji se spominje u džami u Bejanu l'ilme u Fadlihi, od Ibn Abdul Berra, kaže se, Inna Allahe la yaqbidu l'ilme intiza'a. Allah neće uzeti od ljudi znanje odjednog. Da preko noći ne znaju. Ovdje se govori o znanju vjeri. Jentezi'uhu min al-ibad. Da ga odjednom uzme od svojih robova. Walakin yaqbidu al-ilma bi qabdi al-ulama. Već će uzimat znanje uzimanjem učenih. Nestajaće učenih. Da nađeš učenog, biće prava rijetkost. Biće teško da ga nađeš. Ima i puno sa zvanjem, sa položajima i tako dalje, ali nije to ta učenost. Učenost je, kaže Allah i kaže njegov Resul sallallahu alaihi wasallam. Hatta iza lem yubqi alimen, tako kada više ne ostavi učenih među ljudima, ittehaza nasu ru'asa'a juhala. Ljudi će uzeti za svoje predstavnike i predvodnike, uzet će džahile, neznalice. Ne znali su u smislu vjere فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُوا وَأَضَلُوا i bit će pitani i odgovarat će bez znanja skrenut će oni s pravog puta i druge će zavesti sa pravog puta ništa se novotarijama ne može suprotstaviti kao znanje i ispravni iskreni učenjaci ovoga ummeta i zato gdje god se oni našli te borila se protiv tih novotarija, one su otkrivane, objašnjavane ljudima da ih se paze i kloni. Onaj, dakle, ko se sačuva padanja u novotarije, mora da se ojača, da se naoruža čistim, čvrstim, izvornim islamskim znanjem. Drugi uzrok pojave i širenja novotarija među ljudima jeste slijeđenje strasti. Zna, ali nema snage da radi po tom neznanju. Slijedi strasti svoje. Protjer. Onaj ko ne zaslijedi Kur'an i Sunnet, slijedeće svoje strasti. Allah uzvišeni kaže, fa illam yastajibu lak, pa ako ti se ne odazovu Allahu Rasul, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, neka znaš da oni slijede svoje strasti. Ako neće istinu, hoće neistinu. Ako neće pravo, hoće krivo. To je jasno. وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ مَنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Ako je na većoj zabludi od onoga koji slijedi svoje strasti bez upute od Allaha tabaraka wa ta'ala. Pošto ovoj temi imamo još prilično da progovorimo inshallah, a to je koji su još uzroci koji su doveli do pojave širenja novotarija, zatim kako su se islamski učenjaci kroz istoriju suprotstavljali tim novotarijama, kako treba se odnositi u pogledu novotarija i onih koji ih čine, inša Allah nastavit ćemo sljedećem kazivanju. Molim Allah te barek vata da nas učine od onih koji slušaju ono što je najljepše i to prihvataju. Zatim Allah. Subhanak Allahumma bihamdik. Ašhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.